Molt bé, parlem Home, del que seria lo vulguis, adient. Montse. Anem provant així una miqueta i així. Jo Aquesta, de surto. fet, Maria Rosa, Hola. aquesta és de prova. N'hi ha Vale. una altra que és connectar-te, parlar amb un company del curs i fer-li una entrevista. Llavors això sí que ha de ser més pensat. Ara Vale, només no, això aquesta ja estem serveix. provant si funciona. Ara ja em Exacte. surten tots els pics. Quan A mi també. parles tu, Pablo, tu parles? Que sí, jo estic aquí esperant el que toqui. Vale. Doncs estigues una miqueta atent i ves, participes de la conversa, també. Vale? Val, d'acord. Doncs què ens Maria expliques, Rosa. Pablo? Què us explico? Doncs poca cosa, perquè avui he sortit de la tancada, estic jo, que no existeixo. Estic rebentat. I que el que em demana el cos a voltes està fent tasques educatives de qualsevol, top, de qualsevol tipus seria posar-me a fer l'animalot amb l'agulla o qualsevol cosa d'aquestes. Bueno, Clar. Doncs, d'aquí una estoneta, quan acabem, doncs agafes la Wii i ja està. Bueno. Vale? La Montse també té Wii, oi? Sí, però no la faig servir. No sóc usuària. Jo també, bueno. També tinc Wii. Tendremos Hauria de demanar tant de... Tendremos que enviciaros. En un curset vaig dir si la gent aplicava la Wii en el context educatiu i em tractaven una miqueta de bojos. De sí? Boja, no? Sí. A quin lloc ho vas dir? Jo crec on ho vas que, dir, això? No sé si Rosa. En un curset de mates o... No sé, era un curset que la gent deia, bueno, esto impossible. Sí, sí. Clar. S'ha d'aprendre molt. Aquest matí, sabeu sí. què? He parlat sí. amb la Sheila sobre la ràdio. He dit que estàvem fent un curs. És que, de fet, ella fa uns dies em va dir, hòstia, podríem fer una ràdio a l'escola. I vaig dir, això que em vas dir, quina i idea parla tenies? I parla amb la Maria Rosa. Exacte. I ella em diu, m'ha dit, clar, era un concepte totalment diferent del que jo tenia. Perquè deia, rebre els nanos de secundària amb música i un equip de nanos també que parlés a la rebuda dels nanos. Clar, no sé. Bé. S'hauria d'estructurar molt bé. Home, sí. Sí. I què ha dit quan li has explicat lo del curs? Res. M'ha escoltat. Ja està. Sempre escolten. Molt escolten bé. Molt. Molt bé. Està bé. Sí, sí. Bueno, això em sembla que ho tenim bastant lligat, crec no? Sí. Jo crec que sí. Quants minuts portem? Doncs en aquests moments jo no estic gravant. 7:42. Bueno, però tu tens la conversa d'abans que a mi no m'havia sortit. I llavors... Però jo no l'he guardada, eh? Hi ha trossos de conversa diferents, si voleu. Sí. Vale. Tu tens alguna gravada, oi, Montse, també? La de primera. La primera. La primera de totes. Però se'm sent bé. Vale. Aquesta se'm sent bé. No, si fem bé. Un minutet més així de conversa i ja podem anar fent. Vale? Que passa que em sento molt malament parlant. Jo no sé com parleu tan bé. No, però si jo semblo tonta. Perquè vaig tallada perquè em sento. Jo també. I llavors... Clar, ens passa igual. Sí, passa el mateix. No som diferents. Què has fet per arreglar el micro al final? No ho sé, crec que ho he tocat tot. Sí, has habilitat el que t'havia recomanat jo. No sé, Pablo. Que t'ho regulia ell mateix. No facis l'empollón. He tocat tot. Bueno. Tot. No sóc empollón. L'ordinador, treu fum. Sóc un alumno que aprende significativamente. Claro. I m'agradaria a mi aprendre tant com tu. Bueno. Bueno, xas, jo crec que ja podem deixar això. I... Ho hem de gravar de quina manera? Que no m'he mirat al final. No sé, ara intentem penjar-ho a Puentes en el Mundo, no? I quan ho tinguem fet, doncs tornem a parlar. Jo al final no he gravat res, eh? Però tens sí. El d'abans, no? No, el d'abans me'l vaig carregar. Vale. L'has carregat? O sigui que començo a gravar-ho ara. Vale. De fet... Començo a gravar ara, però aquesta xerrada ja ha portat 5 minuts llargs fent-la. No, no, no, no.